Oiatik, 2016 ez da? Bai, 2016ko otsailan aurkeztu gendun. Bai. 2016 izan zan gehien bat apuntzue produkzio lan guztiak. Eta pasadan Euskal Zine Bileran amateur aztalien gidoirik onena irabazi zenduen. Bai, eta... Bai, eta... Zorizonak. Bai, eskerrik asko, gainera Josu Goikoetxeak egin zegoen, Gernikarrak egin zegoen gidoie, eta bera baitera apuntzue eta... esain jotze egunean aburtzea da rituta gehiltu zen. eta sorpresa handiz eta postasun handiz bueno, gu kure genduna basan bueno, ba, ikusentzunezko hainbat jendeen arten egindako ikusentzunezko hori ba, bueno, ba, inguruko festibeltan behintzat eskaintzeko aukera esploratzea aukera ukin gendun marabillin ondarrun ukin gendun moduen Josu Goikoetxeak baitere egin zegoen aurkezpena ba, orduen. Eta gero Euskal Zine Bileran aurkeztu gendun bau barriro, onartu zuen lana, eta emanaldia egin gendun eguazten baten, eta zapatuen zan sarien banaketa, eta... Kasualidad. Ara non, Jon Rementeria ekoizpen lanetan nigaz batera ondako beste kide bat joan zan, Leire González egaz betere, sareko kide bategaz. Eta handik bat batean informazkoen sandozkoa iribasi dugula gidoia amateur saian gidoia iriko berenari. Urduan bai kristodako postasun eta joer, ba purtsuet ez dakit, ez dator esatera gugu eitere gure gendun horri ba aitortza bat emoten zola, ez? Gugu gure genduna san bueno, gai problematika konkretu duen lan bat da, hainbat jenden artean egindako lan bat da, eta bueno, ba, profesionalak direzenak, ez profesionalak direzenak, Google baitere ikusentzunezko ere muan ba, lanean egiten ez dugu zen lagunen artean egin dugu besteak beste. Eta apurtxu bet, bai ikusten genuen zen, jo, ba, emaitza azkenean egindako prozedura eta egindako lan guztiaren emaitza, bueno, duina iruditu zitzaigun egin genuela, ez? Lizeo Antzokian aurkeztu genuen nian, ba, Lizeo Antzokia bai beterik egon zan, eta gero baitere, ba, ibilbide txu bat eukin izan dugu, ez? Herri-zerri, eta hainbat jendek ikusi eusa ez sozialetan, komunikabideetan oi hartzun bat eukin dugu, bueno, ez? Lan baten ibilbide bat izan da, ez? Eta apurtxu etorri da, ba, bueno, ba, estatzera, ba, bueno, geneuko zan horiteko zentzazinua, de, bueno, lan txukun bat izan alzana, eta, bueno, ba, horrek bebai, ba, zine munduan, euskal zine munduan behintzat, ba, aitortza bat eukin izan deguela, orduan guk, pos-posik, adibidez, abenduan Durangoko azokan, irudinea sailan egongo da baitere, atera bidetik, eta, bueno, ba, orduan jarraitzen dugu, postasuna, ez, luzatzen, eta hori seinalena da.